Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Սնահավատություն կամ սնոդի ապաշտություն։ Օրվա եթերաժամին թեման մեր տաղավարում կմեկնաբանի Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Սնահավատությունը կամ սնոդի ապաշտությունն ավելի շատ սխալ մտածելակերպի հետևանք է ժողովրդական սխալ մեկնաբանություն թյուրըմբռնում, քան թե հոգևոր արժեքների միտումնավոր խեղաթյուրում։ Սովորաբար ժողովրդական մեկնաբանությունը կարող է հետաքրքրական ուշագրավ լինել, բայց ոչ ճշգրիտ։ Այսպես է նաև բարերի նշանակության մասին ժողովրդական մեկնաբանությունը, որը չի համապատասխանում լեզվի քերականական կամ իմաստաբանական ըմբռնումներին։ Սնահավատությունը գալիս է աստվածաշնչի հոգևոր գրականության մասին անտեղյակությունից։ Այսպիսի անտեղյակությամբ է պայմանավորված նաև աղանդավոր դառնալը, երբ մարդիկ Սուրբ Գրքից հիմնովին տեղեկություններ չունենալով հեշտ որս են դառնում հիմնականում դրսի Հայաստան թափանցած կասկածելի անձերի նախաձեռնության վրա հիմնված աղանդների կողմից։ Տարբեր ոլորտներում մարդիկ վստահում են մասնագետներին և ինքնագործնեությամբ չեն զբաղվում, որովհետև գիտակցում են, որ նման ինքնագործնեությունը կարող է վատ հետևանքների հանգեցնել։ Այսպես է բժշկության, շինարարության, կահույքագործության, ուսուցչության եւ այլ գիտությունների կամ արվեստների հանդեպ վերաբերմունքը։ Այդպես էլ առավել եւս կրոնի հարցում պետք է ավելի զգուշավորություն հանդես բերել, ոչ թե սեփական կամ այլոց մեկնաբանություններին հետևել, այլ լսելի գեղեցականներին եւ դրանց բացատրությունները հոգեոր կյանքի, հոգեոր իրողությունների մասին, հիմնված Աստվածաշնչի եւ Քրիստոսի ուսուցման վրա։ Մարդ արարածը հաճախ մոլորվում է, դիմում է սնոտի է պաշտության, ախ, սև կատուն անցավ, ես չպիտի անցնեմ այս ճանապարով, ոտև դա վատ նշան է, ախ, ձախ աչքս քոր եկավ, սասակը նշանակի, աչ ձեռքս քոր եկավ, փող կստանամ, կամը թակարակը, փող կծախսեմ, եւ այլ, սա կոչվում է սնոտի է պաշտություն, որ մենք որոշ երևույթներին գերբնական ուժ ենք տալիս, կամ կարծում ենք, որ դա այդպես է, մոռանալով մեկ եւ կարևոր բան. Սնոտի ապաշտությունը ոչ մի կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Սնոտի ապաշտությունը գալիս է սատանայից։ Դա դիվային երևույթներ է, որոնք գալիս են մարդուն վախեցնելու, ստրուկը դարձնելու որոշ նշանների, որոշ հանգամանքների։ Մարդուն գերի են վերցնում դիվային ուժերը։ Խորհրդավորն ու անհասկանալին միշտ ցկում են մարդուն։ Բացի դրանից, մարդը կյանքի փորձառությամբ զգում է, որ շատ բան իրենից կախված չէ, այլ տարբեր իրադարձությունների ցանգամանքներից, եւ փորձում է պաշտպանվել։ Ապագայի հանդեպ անորոշությունը վախը առաջ բերում, որից մարդը ճանում է ազատվել տարբեր առարկաների միջոցով, հավատալով, որ այդ առարկաները կարող են ինչ-որ անհասկանալի զորությամբ գերբնականորեն իրեն հեռու պահել չարից եւ փորձանքներից։ Մինչդեռ հենց այս սնահավատությունը ցամբ մարտն ավելի մոտենում չարին, որովհետև սնահավատությունը հերացնում է ճշմարիտ հավատքից, հետևաբար եւ Աստծուց, իսկ Աստծուց հեռանալը մոտեցնում է սատանային։ Որոնք են սնահավատության վրա հիմնված ամենատարածված սովորույթները, որ անընդունելի են քրիստոնյայի համար։ Տարածված սնահավատությունները նույնիսկ բաժանում են մի քանի խմբերի։ Օրինակ, ճաշի սեղանի վրա աղթափվելը նշանակում է կռիվ ընտանիքում, սեղանի անկյունում նստելը 7 տարի չամուսնանալ, գթալ, դանակ, պատարակաղի կամ հացի կտորի ընկնելը, այդ տուն հյուր կգա։ Առարկաների գործածությունից նշվում է երջանկության համար ձիու պայտի ամրացումը տան մուտքին, փշերի, աչքի ուղունքների ամրացումը, չար աչքից խուսափելու կամ չկամեցողների վատ ցանկությունների իրականացումը կանխելու համար։ Թալիսմանների գործածումն իբրև հաջողություն կբերի, աստղի ընկման ընթացքում պահված երազանքը կկատարվի։ Թվեր և օրեր, Վատ է համարվում 13 թիվը, պայմանավորված Քրիստոսի և աշակերտների վերջին ընթրիքով, որին մասնակիցների թիվը 13 էր և որից հետո սոսկալի դեպքեր տեղի ունեցան։ Հատկապես այս սնահավատությունն այնքան է տարածված, որ դրա հետ հաշվի են նստում նույնիսկ տնտեսական գործնեության մեջ։ Հյուրանոցներում չկա 13-րդ համար, 13-րդ հարկ, ինքնաթիռներում չկա 13-րդ շարք, չարագուշակ է նաև 666 թիվը, քանի որ Հովհանու հայտնության մեջ նշված է, որ դա ների թիվն է։ Բայց եկեղեցու հայրերը բացատրում են, որ հայտնության գրքում գործ ունենք խորհրդանշանների հետ, որոնցից է և 666 թիվը։ Այդ տրամաբանությամբ մերժելի պիտի լինեն մարդիկ, որոնց փաստաթղթերում կամ հեռախոսահամարներում կամ մեքենայի համարանիշում համընկել են 3-6 թվերը։ Այլ բան է, երբ մարդ ինքն է իր հոգեվիճակը կամ քրիստոնեության հանդեպ ճշնամանքը շեշտելու նպատակով այդպիսի համար վերցնում, սակայն եթե նման մտադրություն չկա, այդ թիվը մարդու մասին ոչինչ չի ասում։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին 666-ը բացատրում է հայերեն այբուբենի թվայի նշանակությամբ, հետևյալ նախադասության բարերի առաջին տարերի թվային մեկնաբանությամբ. ուրանամ կամավ զաստված։ Իսկ սեփական կամքով աստուն ուրացողներն են ներերը, ինչպես որ բացատրվում է Աստվածաշնչում։ Անբարենպաստ է դիտվում ուրբաթ օրը, որովհետև շաբաթվա այդ օրը տեղի ունեցավ Քրիստոսի խաչելությունը։ Սնահավատության տարածված սովորույթներից են մի քանի կոնկրետ գործողություններ։ Օրինակ, տիառան ընթարաչի կրակի վրայով թրչել հիվանդություններից ազատվելու համար։ Սա դատապարտելի է, որովհետև կրակին վերագրում ենք անիրական զորություն, հավատում ենք կրակին դառնալով կրակապաշտներ։ Զատկին զու չներկելն այն ընտանիքներում, որտեղ այդ տարի ընտանիքի անդամներից մեկը մահացել է, նույնպես ընդունելի չէ։ Ժողովրդական մեկնաբանությամբ ձվի գույն ուրախություն է խորհրդանշում, իսկ սկացիալ ներնուրախության նշաններից պետք է զերծ լինեն։ Մինչդեռ հատկապես այդպիսի ընտանիքներում պիտի ձուներկեն, որովհետև կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի արյունը, որով փրկվեց մարդկությունը, ինչպես նաև հարության ավետիսն ենք տալիս։ Ուրեմն, սա հատկապես այդպիսի ընտանիքների համար մխիթ հարություն է։ Դիմացով սև կատու անցնելը մտածում են, որ անհաջողության կամ փորձանքի նշան է։ Հայելի կոտրելը վատ հանգամանքների առջև կարող է կանգնեցնել։ Նոր տարվա օրը ինչպես դիմավորես, այդպես կլինի եւ ողջ տարին։ Ավելի շատ եվրոպական երկրներում տարածված սնահավատություններն են, որ եթե շատրվանով ավազանի մեջ դրամ գցես եւ ցանկություն մտապահես, ապա այն կիրականանա եւ այլն։ Հոգեոր հայրերը նկատում են, որ այս երևույթներից խուսափելու նպատակով մարդիկ երբեմն դիմում են գուշակներին, քարտի վրա գուշակեք, սրճի վրա գուշակեք, մոմ թափեք ու եւ այլն եւ այլն։ Փորձում են դիմել ինչ-որ արտասովոր գերմնական երևույթներին եւ դրանց միջոցով օգուտ քաղել, պաշտպանվել, ինչ-որ շահ ունենալ, թուղթ ու գիր են անում, ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով։ Եվ սրանք մոգական փիլիսոփայության, մոգական համակարգի տարրերն են, հնարքներն են, միջոցներն են, որով մարդում մոլորեցնում։ Ինչի է մարդ դիմում այդպիսի արտասովոր կամ կերպնական ուժերի։ Ինքը այդ ձևով փորձում է փոխել իր ճակատագիրը, իր իրավիճակ, մոռանալով երկու կարևոր բան, որ կա Աստված, ինչ էլ անենք, ինչ էլ դառնանք, թող լինի դա Աստծո կամքով, եւ երկրորդ, մոռանում ենք ամենակարևոր հանգամանք, որպես քրիստոնյաներ։ Ամեն մարդ ունի ազատ կատարյալ կամք, անձեռնմխելի Աստծո կողմից, որ մենք մեր ազատ կամքի համաձայն կերտում ենք մեր ճակատագիրը այսօր ու վաղ։ Մեր ազատ կամքի դրսևորումից է ստացվում մեր ճակատագիրը, հյուսվում այդ ճակատագիրը։ Այս ամենը մոռանալով դիմում ենք սնոտիա պաշտության, մոլորվում, մտնում ենք սատանայական դաշտ, հոգևոր շլություն ենք անում, դավաճանում ենք Աստծուն, ապավինում ենք սատանայական ուժերին։ Սա կոչվում է հոգևոր շնություն, հոգով դավաճանել, հավատքով դավաճանել, այլ ուժերին ապավինել, դավաճանել Տիրոջ, մոռանալով, որ ամենահաղթը Աստվածն է, ամենաստեղծը Աստվածն է, ում ենք դավաճանում, ում ենք ապավինում, ինչ կարճամտություն, ինչպիսի մտքի կուրացում, և դա է պատճառը դառնում, որ մարդիկ դառնում են հեթանոս, կրապաշ, կուրքեր են կառուցում, կարծելով թե կուրքերը իրենց պիտի փրկեն, չի հասկանալու, որ ամեն մի կուրքի ետևը ինչ-որ մի դև է կանգնած, մի ոգի, ինչ կուրքեր կառուցես, այնտեղ յետևում դեմն է կանգնած։ Բազմաթիվ սրբերի օրինակներ ունենք, որոնք կործանում էին այդ դերերին։ Բազմիցս նկայություններ կան պատմության մեջ։ Երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դարերում, երբ որ ասում էին սրբերին թագավորներ, երկրպագիր այս Տուրքին որպես մեր Աստծուն, եւ սրբերը, որ հետո դառնում են նահատակ, դիմում են Տուրքին, ասում են. «Դու ես Աստված, ասա»։ Եվ ես քարե արձանից ցայն եկա. «Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, ես Աստված չեմ», վախենում էին սրբից, եւ խոստովանում էին իրենց դեր լինելը, եւ փլուզվում էին այդ Տուրքերը, եւ այդ սրբերը նահատակվում էին, որտեղ հետաոս թագավորները զայրանում էին, տեսնում էին իրենց չակերտավոր աստվածների անզորությունը այս քրիստոնյաների հանդեպ։ Փլզվում էր իրենց կրոնական համակարգը, իրենց գեղց հավատալիք։ Ահա ինչ բան է հեթանոսություն, կրապաշտություն, սմոտիապաշտություն։ Աստծուն չվստահելը, Աստծուց կտրվելը, անաստվածորեն ապրելը նաև անհատական սնահավատության առիթ են դառնում։ Մարդիկ մտածում և վստահի դեմ են վարվում։ Մահճակալից աջ ոտքով են վերկենում կամ նախ աջ գուլպան կոշիկն են հագնում, որպեսզի գործերն աջ, այսինքն հաջող լինեն։ Հաշվում են օրինակ աստիճանները, եթե զույգ կամ կենտ է, ըստ համապատասխանության օրը կամ գործը հաջող կամ անհաջող կլինի։ Տնից դուրս գալիս մի մարդու հանդիպելը համարում են հաջողության նշան, մեկ ուրիշին հանդիպելը անհաջողության։ Այս բոլորը մտածածին բաներ են, որևէ կապ չունեն իրականության եւ ճշմարտության հետ։ Ֆրանսերենում, անգլերենում, իտալերենում սնուդիապաշտություն բառը ծագում է լատիներենից, superstitis բառից, որը նշանակում է վերապրած, ողջ մնացած։ Սնոդիապաշտությունը նկարագրվում է պատերազմից հետո ողջ մնացած կանգուն զինվորի տեսքով, ով դիմացել է ժամանակներին, կրոնի բացատրություններին ու փաստարկներին, գիտության ձեռքբերումներին եւ այդ ամենով անցնելով դեռևս կանգուն է եւ գոյություն ունի հակառակ ամեն տրամաբանության։ Ամեն մարդ կարենում է տիրել գերբնական արտասավոր ուժերի, ինչու, ոչ ամեն մարդ թակում կերպով ես ասել է, հապարտ է, ինքը կարենում է ես առաջտանել և իշխել ուրիշների վրա, ավել ավտանգ, ավել ապահով լինել, հայտնվել շահեկան վիճակում, սա է դարդում մարդում տիրել գերբնական ուժերի, ախ ինչ լավ կներ, եթե ես մտքեր կարդայի, ինչ լավ կներ, եթե ես պայծառատես լինեի, նախորոք իմանայի ինձ, հետ ինչ կլինի, որ խուսափեմ սխալված բաներից, ինչ պիտի անեմ այս մարդը, որ ես տիրեմ, իշխեմ իրեն, իմանամ ինքը ինչ է մտածում, ինչ է անում, որ իշխեմ իր վրա, սպառնամ իրեն, մեզ դրանք, եթե նույնիսկ մարդ տիրի այդ հատկանիշներին, ոչ մի օգուտ չի ունենա բացի մեծագույն վնասից, հոգու փրկության համար, դրանք օգտակար չէ, վնասակար է, մարդը դե ասում ապավինի, ասո կամքով պիտի ապրի, այն ինչ որ Տերը կամենում է, ինչ որ պատգամել է մեզ, դրանով պիտի փրկվենք, եւ Տերը կարող է ինքը իր գերբնական ուժով մեզ պաշտպանել, այնպիսի զորեղ գործեր անի, որ մարդու գերբնական ուժը չի կարող համեմատվել դրա հետ, եւ հաճախ մարդիկ հոգին ծախում են սատանային, որ ունենան ինչ որ մի գերբնական ուժ, եւ դառնում են անմիջապես դժոխքի բաժին, շատ հաճախ մարդիկ, որոնք տիրապետում են արտասովոր ուժերին, դրանց գոնե 90%-ը ավարտում է հոգեբուժարանում, դա ստատիստիկան է ասում, հայտնի բան է, շատ շատերը ավարտում են հոգեբուժարանում, չարը տալիս է ուժեր, խաղում է, շահագործում է մարդում, մազում է իրեն և զրկում է խելքից, ցավալի ավարտ։ Այո, մենք երբեմն երազներ ենք տեսնում, հաճախ երազներին ուշադրություն են դարձնում, երբեք երազներին պետք է ուշադրություն դարձնել։ Եթե նույնիսկ Աստծուց տված երազը տեսիլք է մեզ համար, այն կյանքի կկոչվի, բայց եթե դա դիվային երազ էր, և մենք տեղ տվեցինք կկործանվենք, սրբերը ասում են, բազմաթիվ նշաններից, երազներից զգուշ եղեք, այն ինչ որ Աստծուցը կյանքի է կոչվելու, դուք չվախենաք, բայց այն ինչ որ դևերից է, զգուշ եղեք, որտեղ չգիտեք։ Այո, մենք երբեմն երազում կարող ենք տեսնել, որ մենք թռնում ենք, մարդ իր առաջական իմաստով պիտի կարողանա թռնել, ինչպես դրախտում Ադամ։ Ադամ օժտված է բազմաթիվ զանազան շնորհքներով և ուժերով, Իր համար այս նյութական աշխարհում ամեն ինչ հասու էր, ամեն ինչ գրեթե գիտեր նյութական աշխարհից, բայց մենք կորցրեցինք մեղքի պատճառով բազմաթիվ այդպիսի հատկանիշներ, երազներ ենք տեսնում, նույն երազը կրկնվում է 5-10 անգամ, երբեմն չենք հասկանում իմաստը, երբեմն հասկանում ենք, երբեմն վախի պահեր կան երազում, որ մինչև հիմա էլ չենք կարողանում հաղթանել, եւ այդ երազը անընդհատ կրկնվում է, դա մենք մեր ներսում պիտի հաղթահարենք, եւ ավելի լավ է, որ Աստծո հաղթահարենք, խնդրենք, որ Տերը մեր մեջ զորություն տա, որ մենք սա հաղթահարենք, եւ այդպիսի երազներ մեր ենթագիտակցությունից անընդհատ չգան եւ մեզ հոգսեր չպատճառեն նույնիսկ քնած ժամանակ։ Դրա համար մենք որպես քրիստոնյաներ մեկ ճանապարհ ենք, հեռու մնանք Սնոտիա պաշտությունից, զանազան տիպի նշաններից, երազներից, գերբնական ուժերից կամ դրանց տիրելու այդ ուժերին։ Մենք չենք տիրում, այդ ուժերն են մեզ տիրում, եւ մենք դառնում ենք խաղալիք, անմի ձևով կարծելով, ու ես այս հատկանիշն ունեմ, դա իմն է, եթե պետք լիներ, Աստված կտա քեզ այդ հատկանիշը։ Բազմաթիվ սրբեր աղոթելով, ճգնելով զանազան շնորհներ են ստանում, հրաշագործ աղոթքներ, դառնում են պայծառատես, միտք կարդացող եւ այլն եւ այլն, բայց իրենք գրեթե երբեք այդ զորությունները չեն կերառում կյանքում, դրանք կարիքը չունեն, փրկության համար դրանք էական ոչ մի նշանակություն չունեն, օգուտ չեն տալիս, բացարձակ օգուտ չեն տալիս։ Հետաքրքրական ու միաժամանակ ցավալի է, որ հին սովորույթները, որոնք այսօր կարելի արդեն անդրամաբանական անվանել, հաղթահարել են դարերի սահմանը, քրիստոնեական հարության ու հաղթանակի ավետիսը, եւ այսօր այդքան գործուն են մեր քրիստոնյաների կյանքում, գործուն այն աստիճան, որ կարող ենք հավատալ, թե ասեղն ու կացինը կարող են պաշտպանել չարաճքից կամ հակառակը, ինչ որ թափած աղի պատճառով տանը կարող են կռվել։ Սնահավատությունը հակադրվում է ճշմարիտ հավատքին եւ ըստեյության հեթանոսական անցյալի վերապրուկն է, որ վախից եւ անգիտությունից է առաջանում։ Բոլորովին պատահական չէ, որ ընդհանրական եկեղեցու կարկառուն ներկայացուցիչներ Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանը 4-րդ դարում եւ Սուրբ Բարսեղ Մեծը 4-ից 5-րդ դարերում խոսելով սնահավատությունների մասին գրեթե միաբերան հաստատում են, որ սնահավատությունը մեղքի այն տեսակն է, որով Սատանան ծաղրի է ենթարկում քրիստոնյային եւ ծիծաղում նրա վրա։ Աչքի ու լունքի, փշի եւ նման այլ սնոդիապաշտական իրերի փոխարեն քրիստոնյան պետք է ապավինի խաչին եւ սրբապատկերներին։ Շատ հաճախ կարող ենք հականատես լինել նաև այն երևույթին, որ խաչն աչքի ու լունքի հետ են կախում։ Սա նույնպես սխալ է, քանի որ այս երկու իրերը բոլորովին տարբեր բաներ են եւ նրանց խորուրդը չի կարելի համատեղել, նկատում են մեկնիչ հայրերը։ Իսկ անգլիացի հայտնի պատմաբան Արնոլդ Թոյնբին ասում է, անհավատ մարդ չկա, բոլորն էլ ունեն հավատ, գիտակից կամ անգիտակից։ Սնահավատություն բառն ինքնին ամեն ինչ ասում է, հավատալ սին, փուչ, դատարկ երևույթների։ Ճիշտ է, Աստվածաշնչում ասվում է, առանց հավատքի անհնար է հաճելի լինել Աստծուն, սակայն այստեղ առանցքային է ոչ թե զուտ հավատք բառը, այլ այն, թե ինչին ես հավատում։ Եթե մարդն ինքն իրեն համարում է քրիստոնյա, սակայն չգիտի, թե ինչ է քրիստոնեությունը, չի ապրում քրիստոնյայի կյանքով, նրա միտքը զբաղվում է հավատքի մտածածին, հորինված, փուչ և դատարկ երևույթներով։ Հոգևոր հայրերը հորդորում են, որ քրիստոնյաները հեռու մնան այդպիսի ցավատալիքներին հետևելուց, այլապես կդադարեն քրիստոնյա լինելուց եւ կվերածվեն կրապաշտների։ Մենք էլ սովորելով եկեղեցու հայրերից եւ այդ սրբերից ասոր ենք Տերու պիտի ապրենք, լինենք ազնիվ, բարի, ողորմած, խղճով, աղոթող, հայրենասեր, եկեղեցասեր, ազգասեր, ինքերասեր, ընտանիքասեր, մեծին հարգող, թույլին օգնող, երեխային խնամող, մարդկային կերպարանք պիտի ունենանք, մարդկային կերպարանք, որ փրկվենք եւ ապահովված լինենք կյանքում Աստծուց։ Ես ինքնաթիթ չունեմ ֆինանսապես, ոսկի ունենակ եւ այլ եւ այլ։ Կարող ենք աշխարհամենահարուստ մարդ լինել, բայց դա գրավական չէ, երաշխիք չէ, որ մենք փրկվենք։ Հարուստները փրկվում, աղքատները փրկվում, հերոսները փրկվում, վախկոտներ ապաշխարելով փրկվում է, միայն կամենա ճիշտ ճանապարհին կամենել։ Զերծ պահի չար ուժերից, սլոտիա պաշտությունից, կրապաշտությունից, վանի հեթանոսությունը, դա շատ կարևոր է։ մարդ արարածի համար, քրիստոնյայի համար, առավել ևս հայ քրիստոնյայի համար, զգուշ եղեք, արթուն եղեք, ճշմարիտ ճանապարհի վրա կանգնած մնացեք, ունենք այդ ճանապարհը հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու միջոցով, որը մենք ստացել ենք Աստծուց, հարթել է մեր եկեղեցին այդ ճանապարհը, միլիոնավոր նահատակներ է տվել այդ ճշմարիտ ուղու համար, մեզ համար, մենք ամեն ինչ ունենք փրկվելու համար, ուրիշ դաշտ մի մտեք, վտանգավոր, հոգևոր իմաստով ականապատված դաշտեր մի մտեք, կարող եք պայթել, վնասվել, կործանվել, թող Տերը առաջնորդի ձեզ դեպի փրկություն և դեպի հավերժ կյանք։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 18-ի թողարկումը, սնահավատություն, սնոտի ապաշտություն թեման մեր տաղավարում մեկնաբանում էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։